نصر سنتي والذب عن شريعتي والاقتداء بسيرتي dimbal sunnam dakku shari'am rojdikum moy sop muhammad nit boko soppe dang koy sop boko soppe dang koy top tahsin ilaha wa anta tudhiru hubbahu wa anta tuhsiru ubahu hadha la amri bil qiyas badi'u in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u wa wajibun serigne bi ne cey serigne hadji malik mom dal fo lamb rek daj ko fa ci muhammad wa laysa naf'un ala hubbin bila amal ma beug yalla sama yon ci dinem beug yalla way ma beug muhammad sama yon ci sunnah way beug muhammad ma beug cheikh sama yon ci tariqa way beug cheikh ma beug maoud sama yon ci lim fi ba way beug maoud ma beug khalifa sama yon ci juroomi way beug khalifa wa laysa naf'un ala hubbin bila amal leuf way boko soppe dang koy top ñu xamni yow bëgg nga tim sa ciébu jeun ya xong ya neex ya xéñ te dang ko sekh da def xif wa laysa naf'un ala hubbin bila amal mo tax sa mam tontu wat ci bir ni walaysa li amalun alqaka ya amali siwa al mahabbati wa ta'zimi wa salami walaysa li amalun alqaka ya amali siwa al mahabbati والتعسيم والسلام وليس لي عمال حلقات يا عمليت ولا محبتي والتعسيم والسلام وليس لي عمال حلقات يا عمليت ولا محبتي والتعسيم والسلام واو mu waxat ci mimiya ne Seydi Hadji Malick ne yalla nako yalla fayal mo bëgg Muhammad. Ye mo bëgg Muhammad. Moo xam Muhammad. Moo xam Muhammad. Fo lamb rek. Fo lamb rek. Daj ko fa ci yonent bi. Daj ko fa ci yonent bi. Lay. وليس لي عمل ألقاك يا أملي وليس لي عمل ألقاك يا أملي سوى المحبة سوى المحبة والتعظيم والتعظيم والسلام والسلام من دال من على جمالي من دال من على جمالي سيتنا سيت سيتنا سيت لله يبرباري لله يبرباري دفك سما كدو دفك سما كدو سما ديجنت يوم محمد سما ديجنت يوم محمد ولا لو خم لنت كونتان ولا لو خم ديجنت كونتان ولا أفير ولا أفير لن خول ناكو ولا خول ناكو أقلونه أقلونه ويدال ويدال أو ملذل أو ملذل سما كفيل سما كفيل وليس لي عمل وليس لي عمل أمل بن نجف أمل بن نجف الخاك الخاك بوخناكم من دجيجيو بوخم دناكم من دجيجيو بكونتانش بكونتانش ولا نكونتانش ولا نكونتانش يا أمري وسما ياك يا أمري وسما ياك سيدنا سيد سيدنا سيد خو ملو من دجيجيو خو ملو من دجيجيو بنكونتانش بنكونتانش والمحبة والمحبة للبقلرك للبقلرك وتعظيمي وتعظيمي أك مقلرك أك مقلرك وسلمي وسلمي أقوى مسورك أقوى مسورك mo waral ji yep di ne mo waral li yep nak choona yek dang dang jeek yep yep beug ñepp mucc motax mo waral choona bi rek motax mo waral choona bi rek ay jaam lañu rek ay jaam lañu rek top seen jeexi rek ne top ci seen jeexit rek di ko faatu rek di ko faatu rek ndax man jaala sa ndax man jaana sa man jaala sa jaana sa jaana sa فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام رباح أمدير لا يا أمدير فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام رباح وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء خلف فعلني سعد لهم من سعادتهم سعد الأحبة نالوا من سعاداتي سعد لهم من سعيد من سعادتهم سعد الأحبة نالوا من سعاداتي وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام رباحوا إذا نك بروم لاك كولاج مساني خين فارفارسو نغا خين تواي ليغا نورو غاني Nuru len ak gañi rek bu ngeen dul ñoomit way nuru len rek bu ngeen len nuru tonola ne tonola bu yagge kay ko yagge ci bor muy lek nga diko xol dina mustina way dina la ne mustina way am deb ah kay ne am da sakhara al ilahu unasa li sa'id ne wa isa sakhara al ilahu unasa li sa'id فإنهم سعداء فوف لا خليفة وخنقني سعد لهم من سعادتهم سعد الأحبة نالوا من سعاداتي بنا بنك كوكو موخو الشيخ كوكو نك موخو الشيخ من الاجمع لنك ساعدوني من سعيد قد تسعدوا فإن تسعدوا يا دم قد سرى lima doon wax tank ba legi ne lima doon wax tank ba legi son baye tank nako ci ben beuy sa baye tank nako ci ben beuy jeumelako ci alhaji malik jeumelako ci alhaji malik sa'idoni min sa'idoni min sa'idin tas'adu sa'idoni min sa'idin tas'adu fa'adakum durraman fiikum dara fa'adakum durraman fiikum dara way way way way way way yeen samay bok yeen samay bok yeen samay talibe yeen samay talibe yeen samay kharib yeen samay kharib sa'idoni sa'idoni yeggolen ak man yeggolen ak man min sa'idin min sa'idin jaji texeji jaji texeji ci aji texeji jaji texeji dama alhaji malik man alhaji malik dama alhaji malik dama alhaji malik tasado ngeen texe tasado ngeen texe ñatakat di tayem fa'adakum durraman fiikum dara ku wara xam bay wara lore ne ku wara xam bay la wara lore ci sa diine ci sa diine wala sa sunna wala sa sunna wala sa tariqa wala sa tariqa xawma kan xawma kan way mi deggu alhaji malik way yo mi deggu alhaji malik yu yeb da la tegg yo yeb da na la tegg kon saadaman fi dahri lazo zahrahu fi dahri lazo zahrahu saada saada ya saadaman ya saadaman motax mo nasab ko ne motax mo nasab ko saada rek fek ya saadaman ne ya saadaman lazo lazo zahrahu zahrahu aada ko nasab way ko di deggen wona taxe ne wona taxe kep ko xamni kep ko xamni fam nga sa gannaaw fam nga sa gannaaw yeer ko ci alhaji malik yeer ko ci alhaji malik ndax ku yeer sa gannaaw ci alhaji malik ku yeer sa gannaaw ci alhaji malik ci gannaaw al-fahim ko ko yeer al-fahim yoro nga ko yeer ci gannaaw omaru fouti ko yeer gannaaw omaru fouti nga ko yeer gannaaw momadou khali nga ko yeer gannaaw momadou khali nga ko yeer gannaaw cheikh nga ko yeer gannaaw cheikh nga ko yeer gannaaw mohammed nga ko yeer gannaaw mohammed nga ko yeer gannaaw yalla nga ko yeer gannaaw yalla nga ko yeer waw waw ndax fa la wëru ji ndax fa la wëru ji malil wasilat malil wasilati fi dunya fi dunya wa akhirati wa akhirati si walladhi saada si walladhi saada man yamdi man yamdi wa man yati wa man yati kon fa tabarakallah na kon fa tabarakallah guddi gurey gi di muhammad guddi gurey gi di guddi muhammad nga xamne kenn ku nek nga xamne kenn ku nek muhammad la gëna yeej sa bop muhammad la gëna yeej sa bop annabi awla bil mu'minin ya annabi awla bil mu'minin min anfusihim wala fata'atu an-nabiy fan fata'atu an-nabiy muqaddimatun muqaddimatun ala ta'ati an-nafsi ala ta'ati an-nafsi kenn ku ne kenn ku ne muhammad mo la gëna yegg sa bop muhammad la gëna yegg sa bop kon top muhammad kon top muhammad premier moy premier top ko moy bëgg ko te top ko it moy bëgg ko bëgg ko it bëgg ko it moy dimbali dinem moy dimbali dinem dakku shari'am dakku shari'am roy jikom kon guddi gu tedd gi kon guddi gu tedd gi digudik aljuma digudik aljuma tere bu tedd bi yegg ci ne tere bu tedd bi yegg ci di burdatu di burdatu barki dem mangi nan ne barki dem mangi nan buratu buratu tere lo la waron tuddu ne tere bi mom la warana tuddu hadihi burdatun hadihi burdatun فهذه بردة المختار قد قتمت فهذه بردة المختار قد قتمت الحمد لله والحمد لله في بدء في بدء ومختتم ومختتم وهذه بردة ني واسي بردة برة لا ورن تود برة لا ورن تود ndax wergamu ci am ndax wergamu ci am ak la ko ca dalon ak la ko ca dalon ak bako mohammed feño ak bako mohammed feño ngam ko safara ca safa bu wer ak nam ko safara ca safa mu dal di wer wax na ko ci ñeel benu burdu ba ne wax na ko ci ndjal benu burdu ba war ngeen sant yalla yeen ñep kon war ngeen sant yalla yeen ñep yeen ñep wax weru feñe mam mam and ak haji rawan mam ala and ak alaj rawan bunt bunt far bunt far bunt bunt bunt far bunt far bunt ba mat ni tay ba mat ni tay cheikh al khalifa cheikh al khalifa ak sama turando ak sama turando magni matni seigne njoba ak seigne njoba seigne biran sar ak seigne biran sar ak ñom ak ñom tabarakallah tabarakallah badem barzakh badem barzakh sunu wajuru tedd bi sunu wajuru tedd bi yalla yalla yok leeram momit yalla yalla yok leeram momit haji abd aziz na ala abd aziz ci tank ya mok mom mok mom bu mujj sax baat bi taggo ba mujj sax baat bi ci bopam baat bi ci bopam taggo ndeysan taggo andak rakam ji bu gamu joté bu gamu joté gor gi tok ci gor gi tok Seigne Moustapha tok Seigne Fall tok Seigne Moustapha tok Seigne Moustapha tok Hadji Abdouaziz tok Alhadji Abdouaziz tok diko wayal mimi yebbi diko wayal mimi yebbi muy toj muy toj mani ne mani kon ku yalla baxé kon ku yalla baxé nga commencé ca bobba nga commencé ca bobba bu fukki bunti mat ba fukki bunti mat ngal ci fukki bunti ba mu mag ngal ci fukki bunti ba mu mag wala lo ci am wala lo ci am war nga ne alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin xabi sen tono yoyé xamni sen tono yoyu dara waru lu ko won dara waru lu ko won lu bëgg lu sawé rek lu dul bëgg nu sawé rek kon ne kon jageen jëfit jageen jëfit yeen ñi nga xamni yeen ñi nga xamni ci ndigal ngeen di teunku ci ndigal ngeen di teunku ba mo waral jotaay bi ba mo waral jotaay bi waxatna kérok ne waxatna kérok ni len ni len dafa am ben kilifa dafa nima dafa am ben kilifa mu nima mo sa mam mo sa mam limu def ci talif limu def ci talif ak limu def ci yonent bi ak limu def ci yonent bi dama bëggoon nga leeral ma ci dara dama bëggoon nga leeral ma ci dara muluka ne ma ne ko ah man de tuuti naa ci leeralal la dara man de tuuti naa ci leeralal la dara ci alhaj malik def ndax dafa bari ci alhaj malik def ndax dafa bari waaye daal waaye daal fànn yi gën a jafe de ne fànn yi gën a jafe de muy aroot muy aroot ak miraas ak miraas kenn nit ku ñuul kenn nit ku ñuul taalif aroot taalif aroot taalif miraas taalif miraas waxuma kat ne waxuma kat li mu def ci yonent bi li mu def ci yonent bi waxuma bahri mu fab waxuma bahri mu fab al-huruf hijaiyya al-huruf al-hijaiyya def ko khafiya def ko khafiya jox yonent bi jox yonent bi cheikh cheikh aki talifam aki talifam waxuma ifham waxuma ifham waxuma kifaya waxuma kifaya waxuma riyu zaman waxuma riyu zaman waxuma mimiya waxuma mimiya waxuma nuniya waxuma nuniya waxuma yenen waxuma yenen waxuma ya'alatul wildan waxuma ya'alatul wildan waxuma ni'matu afil jani waxuma ni'matu afil jani way arut way arut miras miras ne'a manuko man day xamna ni ñaari téré yooyu day ne man ko man day xam naa ni ñaari téré yooyu ci nit ku ñuul ci nit ku ñuul fànn yi gën a jafe ne fànn yi gën a jafe nga taalif ca nga taalif ca doy na ne doy na xam ni xam ni seen sëriñ seen sëriñ sunu sëriñ sunu sëriñ xam-xamam xam-xamam neexula takk neexula takk ah la ilaha illallah ku wedd defal dem ci limu def rek ne ku wedd defal limu def rek ihdal husnayn mom la talif ne mom la talif ci arot benn bi mu def ko rek tasawuf baati arot yi mom la fab mom la fab def ko tasawuf jajje ci digle ci tere ci bamu neexu nak mu del ci ci bu jang bi pour xam luy arot ak noy meuna def ak luy fak ak dawairu khamsalih khaf salih mukhtalif ne mukhtalif mushtabi مختلف موي خف سلخ موي خف سلخ دوائر خف سلخ لا دوائر خف سلخ مختلف مختلف مشتبه مشتبه مختلف مختلف مختلف مختلف nga khalifa bi ne bo amé bejjel dend ko amul bejjel khalifa bi ne bu ko mbeuk dimbalé ko ci xam xam ne dimbalé ko ci xam xam boko appelé ci boko appelé budé wërseuk dimbalé ko ci budé téggine dimbalé ko ci budé diiné dimbalé ko ci way bu ko won deku di dem ba ca bir na mu tënk ko arod yépp ci diglé la tani bul saggan dehre te diru jamono fil huda ci njub fo tollu djel djub fo tollu defal njub fo tollu waxal njub fo tollu nek ci njub bo beugé djub la tani dahra fil huda la sabu khafif ne sababu khafif tani sabu sakhil dara wasdu mafrokh huda wasdu manmo lepp mu tenko ci gen walu bayit lo ci man dem ba ca bir nak mu wol betiko ci arod bi la tax nga bëgg mëna xam arod ci jang ak la ci aju muni fa hamdan liman ma 'allama ash-shara ahmada alayhi salamahu al-mudamani sarmada atil madadan wabsit wa waffir mukammilan mu'azzija rajt ar-ramli sar'an ila al-yada sar'an khafifan lil-ilahi mudari'an wa mustariban muttasu taqriban bi'tida lepp mu tan ko ñaari bay ku man na def bamu neex ko nak fan yi gëna jafé muy mirage muy kawkabul munir ke ihdal husayni la ko tudde muy ñaari arod yi ki mu tudde ko kawkabul munir bu deew bu leral bi mu dem bamu neex ko mu yedd la xamaalel la la nga bëgg xam ci genn walu bayit way way mbay donde ish yalla nga dundu ish es dundal bula neexé muy dua ish yalla nga dundu ish dundal bo dundé rak ñeela risque wërseuk bul son sama bay neena kumani sama am neena kumani da nga dund ba deewal dana ko warlo ni da nga am lo dundé ba deewal mota muni es dundal so dundé lakagnel la riskhun wërseuk ish ne es laka ish es la ka riskhun kun mu jeex tak ish es adamul istihlal ku judde tak ko do don muy ay ndegal ga shin su toy sa shakun al man sabakha mo bay bi ak dom bi ku jekade ku sik sakame ken du ca don sa morom li an moy lam ga rebo jurumala mako jur ken du don sa morom riqu jam du don wala du sina don du jaddion do don qatlu hamdi reysa bay bako don ish laka riskhun he firewat nako nenen di firewat na is laka riskhun nenen di maniko nak yoyu le day ci fima xawa pëndu ne fima xawa pëndu fontu fontu ci as xam xamu ci as xam xamu nuru nuru lu mu def day lu mu def day lool da la ci mëna mos man lool da la ci mëna mos man ya ci def nak ya ci def nak ak ya ci biir ak ya ci biir sama ko fi waxe sama ko waxe beut beut xana fatali rek xana fatali rek lo xamni lo xamni gënu ma len ko xam gënu ma len ko xam way ñu won ko baña fatali nak way ñu ba man ñu ma won ko baña fatali da kitem mom cheikh al khalif ndax yitema mom cheikh al khalif al khamis al khamis Borgi Souleyman Ndaw bu Thakalar Borgi Souleyman Ndaw bu Thakalar mo mujjel siar mo mujjel siar al khamis al khamis aljuma aljuma samedi samedi dimanche dimanche mu dem barza altine altine mu dem barza mu dem barza aladj mbay waron na fene aladj mbay waron na fene fumu teud fumu teud ma bof ni ma bof ni aladj mbay aladj mbay ci digeunte ñaari sali nek nek digeunte ñaari sali mune aha mune aha waxtan lu gatt gatt waxtan lu gatt gatt dama ni sama juromi dama ni sama juromi bu manki bu manki ana juroom ye ana juroom ye sunu diine sunu diine ana ku ji tege legi ana ku ji tege legi ibrahima diop lu ngeen def lu ngeen def ñepp jog kabar ñepp jog kabar ken timul sax fof ken timul fof est ce lool ma ngeen ko fay ne est ce lool man ngeen ko ko fay ñepp jog kabar ñepp jog kabar ken timul fof te ken timul fof ñepp ñap lañu ané ñepp ñap lañu ané doyna sant yalla nak ne doyna sant yalla nak yaakaar ngir yalla yaakaar nit ngir yalla mu neub la bopam wala yalla mu neub la bopam wala yalla ba boko gisatul ba boko gisatul ne ca yalla ja ne ca yalla doyna sant yalla doyna sant yalla xolal cheikh djouf mi ne xolal cheikh djouf mi sama ko baye euleuk sama ko mayan euleuk suba euleuk suba euleuk tisbarja tisbarja takusan takusan timis timis je je maynalako ci xol bu sedd maynalako ci xol bu sedd ëlëk noppulul bu ko julli bu ko julli buy xey laqku di julli laqku di julli ci du sayam kat te neegu sayam kat bu gisee abdulaziz bu gisee abdassi wa señ bi yow niko wa señ bi yow ñu ngi bëgg jaxlé kat ah ñu ngi bëgg jaxlé kat sama jaangi may julli ya sama jaangi may julli ya maam daaw ko def te baayam daaw ko def maam daaw ko def maam daaw ko def est ce gogu nité rek est ce gogu nité kala ye ba nga nité kala ye ba nga nité wallahi jur gi gam genn la ne jur gi genn la sam se wuté sam se wuté motam ni sunu diine ne motam ni sunu diine ad-dinu li wahdi ad-dinu li wahdi bu wahdi li sax du graw bu non wahdi li du graw way taxis ba tax way taxis ba taxis ba tax bo gise jaar ak ma juro bo gise jaar ak ma juro ñu jital ko ñu jital wala ma fool wala ma fool c'est graw c'est graw iyaka iyaka na'budu na'budu iyaka iyaka nasta'in nasta'in ad-dinu ad-dinu li li wahdi wahdi na'budu ka grawul ne na'budu ka grawul grawul nasta'inu ka grawul nasta'inu ka grawul iyaka yo dong iyaka yo dong lata bokku ci lata bokku ci ose bokku ci ose bokku ci manata bokku ci manata bokku kharani khula kharani qul ula bokku yo dong yo dong dong dong nobu lañuy jam yo dong lañuy jam wa iyaka yo dong wa iyaka yo dong dong fot rek rek nasta'inu nasta'inu lañu sakko dimandiko lañu sakko dimandiko bu wonna abuduka bu wonna abuduka ak nasta'inu ak nasta'inu man ko jam sax man nan ko jam sax bole salata kenen bole salata ken iyaka yow dong dong dong dong iyaka yow dong dong dong nabud lañu jam nabud lañu jam iyaka yow dong dong dong iyaka yow dong dong dong nasta'inu nasta'inu lañu sakko dimandiko lañu sakko dimandiko kenen bokku kenen bokku ad-dinu ad-dinu wahdi wahdi li li bu ko xon sax bu ko xon sax du garaw du garaw way li way li wahdi wahdi man dong man dong kot kot rek rek ken bokku ci ken bokku ci te ku xecok man diina ji ne te ne ku xecok man diina dal dugal safara dana la dugal safara te duma la falé te duma la falé man lak yalla man lak yalla wa mudayyun wa huwa mudayyun salat li salat lam ya'ba illa lam ya'ba illa bi shay'in min hasanati bi shay'in min hasanati yonentibi neena yalla neena ne yonentibi neena yalla neena ko dajje ak man ko dajje ak man baye benn julli baye benn julli faletuma lo defon faletuma lo defon motax muni sunu diine motax muni sunu diine ak tariqa bi ak tariqa bi ku fakh beut set ne ak ko fakh beut set waye nak waye nak ala maratin minha ala maratin minha min an-nari fidyatun min an-nari fidyatun wa mautun ala al-islam wa mautun ala al-islam fi dhaaka yursamu fi saaka yursamu Maodo bind nako ne Maodo bind nako waxu cheikh waxu cheikh bu ko mama warlu ben per sar fatiha ben peru salatul fatih njot la ci safara njot la ci safara ak de ci l'islam bi ak de ci l'islam ben per la wax de ben per la wax de yow ngay rek temer suba temer ngon ak say ro mandat bes bu nek gane ci yalla nak ne bes bu nek da gane ci yalla nak waaw ne waaw أستغفر الله العظيم الذي لا إله